deschise și expunerea prelungită la frig în zilele cu temperaturi extrem de scăzute. Va trebui să purtăm îmbrăcăminte călduroasă, îmbrăcăminte dispusă în mai multe straturi, ultima haină să fie impermeabilă. Câteva mii de persoane au ieșit aseară să protesteze față de decizia ministrului Justiției de a propune revocarea șefei DNA, Laura Codruța-Chioveși. În același timp, a venit și reacția premierului. Viorica Dăncilă a declarat că decizia pe care o va lua președintele Klaus Iohannis trebuie să respecte Constituția. Și până la adoptarea noii legi a pensiilor, punctul de pensie va crește începând cu 1 iulie de la 1000 la 1100 de lei, ne anunță șefa guvernului. Punctul de pensie va ajunge la 1775 în anul 2020. Europa FM este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Vremea rea a determinat închiderea unităților de învățământ în capitală. Astăzi și mâine nu se fac cursuri. Primarul Gabriela Firea și-a justificat hotărârea prin faptul că sunt destui copii care nu sunt duși la grădiniță sau la școală cu mașinile părinților. În București, zăpada se va depune într-un strat care poate ajunge la 30 de centimetri, iar temperaturile nu vor depăși minus 8 grade. Inspectorul general școlar al capitalei, Florin Lixandru, spune că restricția este valabilă numai pentru unitățile de învățământ de stat. Am luat legătura cu reprezentanții Ministerului Educației, respectiv cu doamna secretar de stat, Ariana Bucur, care la rândul dumnei va informa pe domnul ministru vis-a-vis de întâlnirea noastră și de intenția de a suspenda cursurile pentru zilele de luni și marți din toate unitățile de învățământ preuniversitar, pornind de la învățământul preșcolar, gimnazial și liceal, cel puțin în toate unitățile de învățământ de stat. În unitățile de învățământ particular, decizia aparține conducerilor acestora. Nici în județele Ilfov, Dolj și Giurgiu nu se fac astăzi ore și mâine. Conducerea Inspectoratului Școlar Județean Dolj a decis suspendarea cursurilor în toate școlile din județ în zilele de luni și marți. Nici la Constanța elevii nu vor merge la școală, însă Inspectoratul Școlar a decis că doar astăzi unitățile școlare vor fi închise. În urma deciziei de suspendare a cursurilor astăzi și mâine, probele pentru evaluarea competențelor de la examenul de bacalaureat, care urmau să fie susținute astăzi, se vor da cel mai probabil miercuri. E vorba de probele pentru elevii care nu s-au putut prezenta în cele două săptămâni anterioare de susținere a examenelor. Peste 5.000 de pompieri militare sunt pregătiți să intervină în zonele vizate de avertizări meteo, anunță Inspectoratul General. Pentru o situație de urgență, șoferii sunt sfătuiți să se intereseze de condițiile meteo și de starea drumurilor înainte de a pleca la drum. Iar Ministerul Sănătății sfătuiește populația ca în zilele cu temperaturi scăzute să evite deplasările în spații deschise și expunerea prelungită la frig. Persoanele care suferă de boli cronice ar trebui să evite ieșirile prelungite afară. O ascultăm pe Alice Grasu, manager Serviciului de Ambulanță București-Ilfov. Va trebui să purtăm îmbrăcăminte călduroasă, îmbrăcăminte dispusă în mai multe straturi, ultima haină să fie impermeabilă și foarte călduroasă. Va trebui să protejăm extremitățile. Capul cu căciulă, fața cu fular, se vor purta mănuși și se vor purta ciorapi groși, ciorapi călduroși, iar încălțămintea trebuie să fie impermeabilă și cu talpă antiderapantă, astfel încât să prevenim sau să împiedicăm alunecarea pe un carosabil foarte alunecos, așa cum se preconizează că va fi. De la această oră până la noapte, la 23, este cod portocaliu de ninsori abundente, viscolite, strat consistent de zăpadă de peste 30-40 de centimetri și vânt puternic, viteze de 45-55 de kilometri pe oră, în județele Mehedinți, Dolj, Olt și Teleorman. Iar de la 10 în această dimineață și până mâine, după amiază, la 14, este cod portocaliu de vânt puternic și ninsori viscolite în București și în județele Giurgiu, Ilfov, Călăraș, Ialomița, Buzău, Brăila, Constanța și Tulcea. În aceste zone, vântul va avea viteză de 55-65 de kilometri pe oră, local peste 70 de kilometri pe oră. În capitală, stratul de zăpadă ar putea atinge 30 de centimetri, spune Gabriela Băncilă de la Administrația Națională de Meteorologie. Soarea va deveni abundentă și vântul se va intensifica până la viteze de 65 de kilometri pe oră și vor fi intervale de timp în care viscolul va fi puternic. Intensitatea maximă a acestor fenomene va fi în prima parte a nopții de luni spre marți. Să nu uităm și de temperaturile foarte scăzute, este și cod portocaliu de ger în Moldova, estul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia și Dobrogea. În celelalte zone din țară este cod galben de frig până pe 1 martie. Ascultați știrile Europa FM. Procedura de revocare a Laurei Codruța-Chioveși de la conducerea DNA a scos aseară în stradă în marile orașe câteva mii de persoane. Participanții la meeting-uri au cerut demisia ministrului Justiției. Tudorel Toader a anunțat joia trecută că cere oficial revocarea șefei DNA. Consiliul Superior al Magistraturii va analiza propunerea, dar decizia îi aparține președintelui Klaus Iohannis. Cei mai mulți manifestanți s-au strâns aseară în Piața Victoriei din București. Suntem aici să manifestăm. Încercăm să apărăm și noi justiția, după cum putem. Poate ați venit și copii? Da, și ei sunt cu noi aici, tot pentru asta, cred, sper. Încercăm suntem să... Suntem aici pentru viitorul lor. Evident și pentru alunță, dar în principal pentru viitorul copilor noștri. Dorim să o susținem pe doamna Chioveși și o considerăm printre ultimele persoane în care putem avea încredere că ne va eventual ajuta să ieșim din pasul în care ne aflăm. Ai încredere în Klaus Iohannis că va refuza sau nu? Eu da. La un moment dat, în fața guvernului se aflau peste 4.000 de oameni. În această seară în piață. Domnul ministru al Justiției, care vine în fața poporului cu un raport scris cu o mulțime de greșeli și cu argumente nefondate pentru a ne demonstra nouă că DNA nu funcționează. Dar DNA nu funcționează foarte bine. Poate e una din instituțiile sau singura din instituțiile care funcționează în această țară. Ce credeți că va face președintele Klaus Iohannis? Președintele va fi de partea poporului, așa cum a fost întotdeauna, și cred că va fi de partea DNA-ului și a Codruței Chioveși. Manifestații pașnice de mai mici dimensiuni au fost de asemenea organizate în Brașov, Cluj, Constanța, Iași și Timișoara. Dan Turcu transmite. Bun găsit! Cei peste 300 de timișoreni care au venit în piață au răspuns unui apel făcut de Timișoara Civică, care e chemat să-și arate susținerea față de șefa Direcției Naționale Anticorupție. Timișoara! Să riscu toții! Să democrația! Acesta este cel de-al doilea protest organizat la Timișoara după anunțul ministrului Justiției. Joi seara, aproximativ 200 de persoane s-au adunat tot aici, în Piața Victoriei, înarmați cu steaguri și pancarde și au scandat lozinci pro-Laura Codruța-Chioveși și mesaje împotriva corupției. Pentru a se încălzi, protestatarii au ascultat Timișoara a trupei Phoenix. De la Timișoara, Dan Turcu, Europa FM. La Iași, unul dintre protestatarii e de părere că România se găsește într-un moment critic la 100 de ani de la Marea Unire. Vreau ca viitorul să fie altfel. M-am săturat să mă uit la televizor și să mă gândesc dacă să-mi fac bagajele sau nu, iar pentru copiii mei să fiu sigur sau măcar să încerc să le ofer altceva, altceva mai bun. Nu vreau să mereu să-i învăț cum să ocolească legea, să-i învăț ce înseamnă relație, să doresc ca ei să aibă o viață mai bună decât ce avem noi. Cine credeți că este vinovat sau dacă este un vinovat pentru ceea ce se întâmplă în România de mai bine de un an, iată? Din punctul meu de vedere, cea mai mare vină au cei care stau acasă. Politic este vina celor care se mulțumesc cu bani contra voturilor, care doresc ca voturile lor să fie cuantificate în banii pe care îi vor câștiga ulterior prin poziția pe care o au. Domnul Liviu Dragnea să se uite în ochii copiilor mei și a celorlalți și să se uite apoi la el însuși și să realizeze dacă ceea ce face la 100 de ani de la unire este unire sau dezbinare. Atâta tot. Zeci de oameni au ieșit în stradă și la Constanța pe un gernă prasnic și un vânt tăios. Oamenii și-au arătat susținerea față de Laura Codruța-Chioveși și-au cerut demisia lui Tudorel Toader. Codruța nu uita! Țara e de partea ta! Suntem nemulțumiți de atitudinea sfidătoare pe care guvernul și special domnul ministru al Justiției au avut-o vis-a-vis de doamna Codruța-Chioveși. Și numai dânsa și întreg DNA-ul. Pentru ce o dăm afară? Pentru ce nu ne place de dânsa? Vrem să furăm liniște? Eu una nu sunt un hoț, acești oameni nu mă reprezintă și o susțin din tot sufletul pe doamna Laura Codruța-Chioveși și susțin din tot sufletul DNA-ul. Justiție, nu corupție! Justiție, nu corupție! Ați venit cu dotat cu soția, buzea. Cu toată lumea. Am venit aici numai ca să îl dăm jos pe acest guvern PSD-ist. În frunte cu Dragnea, să știți că Dragnea îl iubește cel mai mult. Codruța nu uita, țara e de partea ta! Întoarsă de curând de la Bruxelles, unde Comisia Europeană a anunțat că urmărește cu îngrijorare evenimentele de la București, premierul Viorica Dăncilă a repetat aseară la România TV că le cere demnitarilor europeni să se informeze doar de la guvern. Atunci când ai o îndoială asupra unui lucru, să te documentezi pe căi oficiale asupra schimbărilor care te nemulțumesc sau modificărilor care te nemulțumesc, pentru că de multe ori lucrurile luate din alte porți pot dezinforma. Viorica Dăncilă a mai spus că decizia pe care o va lua președintele Klaus Iohannis în acest caz trebuie să respecte Constituția și a calificat drept detaliat și argumentat raportul în baza căruia Tudorel Toader a propus revocarea Laurei Codruța Chioveși. Ascultați știrile Europa FM. Legea pensiilor suferă o nouă amânare. Premierul Viorica Dăncilă a anunțat aseară la postul România TV că până la sfârșitul acestui an proiectul de lege va fi trimis la Parlament pentru dezbatere și adoptare. Prim-ministrul a explicat că funcționarii care analizează în acest moment dosarele de pensie nu sunt suficienți, așa că legea nu poate fi adoptată în prima parte a anului, așa cum au tot promis alți lideri ai PSD. Sunt 5,1 milioane pensionari, avem 1200 de oameni care lucrează în acest domeniu și care trebuie pentru a aplica legea pensiilor să ia fiecare dosar în parte. E bine, aceasta presupune o suplimentare a numărului de persoane care lucrează pentru legea pensiilor, iar pentru mine este important ca prim-ministru, cum este important și pentru ministrul muncii și pentru cei care așteaptă un rezultat bun pe legea pensiilor, să vedem cum putem aplica din punct de vedere tehnic această lege a pensiilor. Nu mai vreau să fim în situația în care vine o lege și pe urmă vedem că avem disfuncționalități și căutăm atunci posibilități de a regla acest lucru. Premierul a anunțat că până la adoptarea noii legi a pensiilor, punctul de pensie va crește oricum de la 1 iulie de la 1000 la 1100 de lei. Punctul de pensie va crește de la 1000 la 1100 anul acesta la 1 iulie, în 2019 la 1265 și punctul de pensie va ajunge la 1775 în anul 2020. Și vom aplica același principiu corect și european ca la muncă egală să existe pensie egală. Aveți un orizont de timp? Noi ne-am propus ca anul acesta, până la sfârșitul anului acesta, să mergem cu pensia în Parlament. Premierul Viorica Dăncilă într-o intervenție la România TV. Știrile Europa FM la final, val de frig în cea mai mare parte a țării, temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între minus 12 și minus 2 grade, mai coborâte în nordul Moldovei și estul Transilvaniei și ușor mai ridicate în sudul litoralului, posibil și în dealurile de vest. Va ninge abundent în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și în sudul Moldovei, iar vântul va avea intensificări în sudul și sud-estul țării, unde vor fi rafale de 55-65 de kilometri pe oră și local peste 70 de kilometri pe oră, viscolind ninsoarea. Zi geroasă în capitală, ninge, bate vântul cu putere, iar temperatura maximă nu trece astăzi de minus 8 grade. Ioana Brustur, capitanul, mulțumim pentru știrile Europa FM Sport. Acum, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața! Florin Bratu este noul antrenor al lui Dinamo. Fostul atacant al echipei din Ștefan cel Mare a semnat aseară târziu un contract valabil până la finalul sezonului următor, anunță presa sportivă. Bratu a câștigat anul trecut titlul național cu echipa sub 19 ani a clubului Dinamo, iar în prezent era selecționerul reprezentativei sub 18 ani. În vârstă de 38 de ani, el nu are încă licență pro, posedată însă de secundul Iulian Mihăescu. Florin Bratu îl înlocuiește pe Vasile Miriuță, care și-a reziliat contractul după ce a ratat calificarea în play-off, în urma înfrângerii suferite sâmbătă de Dinamo 0-2 la Giurgiu cu Astra. Principalele pretendente la titlu, FCSB și CFR Cluj, au încheiat cu victorii sezonul regulat al Ligii 1. Roșalbaștrii au trecut cu 2-0 de Șep și Sfântul Gheorghe, care a ratat două ocazii în finalul primei reprize, în care gazdele nu au trimis nici măcar un șut spre poarta adversă. Viera a înscris însă un autogol în minutul 51 la o centrare a lui Budescu, iar Denis Man a marcat spre final. Tot cu 2-0 a câștigat și CFR Cluj, dar în deplasare la o altă codașă, Juventus București, ardelenii au marcat în interval de numai 4 minute la jumătatea reprizei secunde prin Omrani și Ioniță, al doilea după ce a ratat mai întâi un penalti. CFR va începe play-off-ul cu 2 puncte avans față de FCSB și 4 față de a treia clasată CSU Craiova. Răzvan Lucescu riscă să piardă la masa verde derbiul campionatului Greciei cu Olympiacos Pireu. Meciul găzduit aseară de echipa sa, PAOK Salonica, a fost suspendat înainte să înceapă, după ce antrenorul oaspeților a fost lovit în față de o rolă de hârtie aruncată din tribună. Asta după ce fanii lui PAOK au fost provocați de un jucător al marii rivale. Tehnicianul Oscar Garcia a fost transportat la spital, iar arbitrul a decis după aproape o oră de dezbateri să suspende meciul. Echipa lui Răzvan Lucescu va pierde mai mult ca sigur cu 0-3 la masa verde și riscă și o sancțiune suplimentară din partea Comisiei de Disciplină. Cu 15 victorii consecutive în campionat și cupă, PAOK Salonic este lideră în Grecia cu 2 puncte avans față de AEK Athena și 6 față de Olympiacos. Ce spui, măi, George, ăsta crezi că e blestemul din Giulești? Nu, e blestem, pierde acolo și vine în Giulești. A, mă rog, da. Înțelegi? Deci, iată, Răzvan Lucescu... treaba, adică nu vor să-i dea drumul Grecii. Da. Și atunci a zis, băi, uite, o facem pe asta. Pierd campionatul și mă las să plec. Mă rog, ești obosit. Da, la ora asta, e luni dimineață. A nins. E urmărit de ghinioane, Vlad Răzvan Lucescu. El l-a mai pățit cazul Bricheta, celebru... Da. La națională. Și iată acum când îi mergea, băi, mergea senzațional în Grecia, au, cum spuneam, 15 victorii la rând, 2 puncte avans, se îndrepta spre titlu și iată a venit momentul. Bine, PAOK Salonic are niște suporteri recunoscuți în Grecia pentru indisciplină și pentru incidentele pe care le provoacă. Echipa e depunctată aproape sezon de sezon. Poate asta l-a și atras pe Răzvan acolo și a zis, mamă, ăștia-s de-ai mei. Sunt obișnuit să lucrez cu genul ăsta de echipe. Hai! Da, de ce crezi totuși că pierde? Adică crezi că n-a găsit legătura telefonică cu Nea Mircea sau... Păi ce să pierdă? Că n-a pierdut pe teren nimic. Băi, oricum și arbitrii au ceva cu familia, da, Lucescu. Exact. Puteau să le dea 6 puncte la victorie. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Gonna spend my life being a color. Never you agree with me when I saw you kicking dirt in my eye. It don't matter if you're black or white.